Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Aziz gençler, değerli gençler, mümin gençler, umut gençler, sizinle beraber olmak benim için mutluluk, büyük bir zevk. Rabbimin meleklerinin hasenatım arasında yazacağını umut ettiğim bir amelim olur inşallah. Başta müdür bey hocamıza böyle bir misafirperverliğe müsamaha ettiği için huzurunuzda teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Hocamlar teşrif ettiler. Onlar için de hürmet ve saygı arz ediyorum. Aziz gençler, sizinle konuşmaya başlamadan önce hayattan bir örneği beraberce tahlil etmek isterim. İçinizde yoğurdun nasıl yapıldığını tarif edebilecek biri var mı? Annesine yardım ederken öğrendi, biyoloji dersinde öğrendi, fark etmez. Buraya kadar da çıkmayabilir, sesini duyursun yeter. Yoğurt nasıl yapılıyor? Yanlış yaparsan ödettiririm. Masraf ettirmeyeceğim. Ben gidip akşam evde yoğurt yapacağım senin tarifine göre. Tutmazsa yandın. Gelir misin? Gel. Bize doğal bir yoğurt yapar mısın? Hocam, besmele çek, tutmaz mı yese? Hocam tabi sizin sütü maydanoz şeklinizde bizimki bir olmaz ama sütü... Edebiyat yapma, yoğurt yap. Sütü kaynattıktan, ilk önce sütü kaynatırız hocam. Bir dakika, önce rakam kullan. Kaç ton süt kaynatacaksın? Bir kilo süt mü? Sütü vereceğin aileye ya da sütü vereceğin topluluğa bağlı. Buraya yedireceğiz mesela. Vazgeçtim. Bir kilo yoğurt lazım bana. Bir kilo yoğurdu ne yapacaksın? Bir kilo yoğurt lazımsa iki kilo süt alırız önce. İki kilo süt. Tamam. İki kilo sütü kaynatırız. Ondan sonra içine yoğurt mayasını atarız. Mayayı nereden alacağım? Yoğurt mayası daha önceden yapılmış bir yoğurt da olabilir. O yoğurt da yapılabilir. Yani yoğurt mayasını... Yoğurt mayası diye bir bitki mi var? Hayır. Petrolden mi yapılıyor? Nasıl? Yoğurt mayası. Eski yoğurttan. Eski yoğurt. Ha yani. Güzel. Tamam. Yani eski yoğurt, daha önceden yapılmış olan yoğurttan bir kaşık ya da bir buçuk kaşık içine atarak onun üstünü kapatıp dinlendirdikten sonra. Şimdi bir dakika. Çok hızlı anlatıyorsun. İlk defa aşçılık yapıyorsun herhalde. Sen nereden öğrendin bunu? Efendim? Sen nereden öğrendin? Annem. Annen sana yaptırıyor. Yok. Gördüm yani. Anneni yaparken gördün. Peki şimdi ocakta kaynıyor. Kaynarken yoğurt atıyoruz öyle mi? Kaldırıyoruz oradan. Süt biraz soğuyor. Ondan sonra mesela. Soğuyor mu, ılıyor mu? Ilıyor. Ilıyor. Çok dikkat et, tutmaz yoğurt, sonra başına bela olurum. Ilıdıktan sonra. Ilıdıktan sonra. Ilımak diye bir kelime var mı? Sıcakla soğuk arasındaki. Öyle mi yazıyor sözlüklerde? Ilıma diye bir şey var mı? Neyse bu üniversite imtihanında çıkacak. Devam et. Sonra? Mayasını içine koyduktan sonra yani bez yardımıyla üstünü kapatıp dinlendiririz. Ondan sonra bir dahaki sabah yemek için uygundur yani. Kaldırdık kapağını, ne olacak bir dahaki sabah? Kaç saat bekleyecek? 24 saat sağlıklı olabilir herhalde. 24 saat. O 24 saat balkonda güneş görürse ne olacak? Güneş görmeyecek, bir yere koysak. Öyle mi olacak? Soğukta mı sıcakta mı tutacaksın? Oda sıcaklığında. Oda sıcaklığında. 24 saat. Vallahi onu yerken asit yedim zannedersin o zaman. Senin annen seni son bölümünde gizlemiş, öğretmemiş sana. Adın ne senin? Mücahit Ramazan. Oo Mücahit. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Buyur, sağ ol. Sana aşçılık sertifikası serbest. Çok güzel. Hiç kimsenin anlatamayacağını zannedip ona göre rol hazırlamıştım. Anlatınca iyi olmadı. Tam doğrusunu anlattı. Gençler, ben tekrar Mücahit kardeşimizin Yoğurt taktiğini size söyleyeyim. O annesinden öğrenmiş. Ama asılı gizlemiştir. Annesi hep bunu çalıştırıyordur mutfakta. O sadece gördüm diyor. Yoğurt sütten yapılır. Süt genelde içinde su da barındırdığı için kaynadıkça suyu uçar, buharlaşır. O yüzden bir kilo sütten bir kilo yoğurt çıkmaz. Çok sütten bir kilo yoğurt çıkar. Bir kilo yoğurt isteyen yaklaşık 1,5 kilo, ineğin otladığı yerler sulaksa çok, o zaman 2 kilo süt alır, sütü kaynatır. Süt yalnız çok kaynar. Hafif ateşte çok kaynar. Kaynamış sütü ocaktan indirirsin. Eski bir yoğurttan, o bir kaşık dedi ama bir kaşıkla çok olmaz, çok zor olur. Şöyle bir tatlı kaşığıyla bir kaşık içine koyarsın. Karıştır veya karıştırma. 3-4 saat iyice onun soğuması sağlanana kadar odada durur. Ondan sonra dolaba konur. Dolaba konmazsa ertesi gün ekşir o yoğurt. Şimdi burada bayan hocalarımız da var. Onlar da beni test ettikleri için ben mümkün olduğu kadar dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Olurmuş diyeyim sonunda da ben de vebale girmeyeyim. Böyleymiş. Şimdi sevgili gençler, sizinle arşın gölgesindeki genç kalitesini konuşmaya geldim. Ama işe yoğurtla başladık. Çünkü şu iman ve izzet yüklü genç nesle çok söz söylemek gerekmiyor. Öyle düşünüyorum, öyle inanıyorum. Az konuşalım, uzun düşünülecek şeyler konuşalım istiyorum. Sevgili gençler, ister 70 milyon olsun, ister 700 milyon olsun, isterse 7 milyar olsun, İnsan nesli bir kaşık yoğurdun tonlarca sütü yoğurt yaptığı gibi, insan nesli bir önder bekler. Binlerce önderi olmaz insanlığın. Halid bin Velid bir tanedir. Ebu Bekir bir tanedir. Yüzlerce Ebu Bekir, yüzlerce Halid bin Velid hiç olmadı. Sultan Fatih, 30 küsür padişah arasında bir tane olduğu için Fatih zaten. Her gelen İstanbul'u fethetseydi, Sultan Fatih diye biri olmazdı. Şu süt örneğimiz var ya, bu süt örneğinden arşın gölgesine gideceğiz inşallah. Allah'ın yarattığı insan sayısı 7 milyar da olsa, 70 milyar da olsa, Allah'ın iman davetine çağıracak nesil, önderler, mayalar, maya olan nesil azınlıktır. Onlar sokaklarda grup grup dolaşacak kadar olmazlar. Toplumun içinde onlar yüz binlerce kalabalık gibi durmazlar. Sizler bu insanlık içerisinde kendinize eğer kalabalıklar arasında kalabalığın bir parçası gibi bakıyorsanız, başka, eğer siz kendinizi imam ve mikrofonların önünde hatip görüyorsanız, o da başka. Gençler, yüreğim sizi bir kaşık ama maya için bekletilen yoğurt gibi görmek istiyor. Sizi arşın gölgesine doğru giden yolda davet ederken, işte arşın gölgesindeki genç budur derken, tonlarca olmanız gerekmediğini düşünüyorum. Tonlarca olsanız ekşimeye mahkum bir süt olarak kalırsınız. Bu bir. İkincisi, yüreğim sizinle konuşurken bana diyor ki, bak 70 milyon 700 bin 700 milyon rakamlar ne kadarsa bu maya insanlığın umududur diyor. Siz ekşi iseniz eğer, sizin mayalanmak için katıldığınız tenceredeki milyonlar da ekşiyecekler. Onlar süttür. Yoğurt olmak için maya isterler. Manda sütünden yapılmış yoğurtla mayalandıklarında öyle olacaklar. Ekşimiş sütle yapılmış yoğurttan mayalandıklarında da ekşi bir yoğurt olacaklar. Siz benim gören gözlerimde Peygamber aleyhisselamın iki büyük hayalinden birini gerçekleştiren Sultan Fatih'in mayaladığı nesilsiniz. Öyle görüyorum. Siz insanlığı fethedecek, şerrin kalkmasına, hayrın kökleşmesine sebep olacak mayasınız. Onun için size hani yasal sıkıntılar olmasa, şöyle toplum da anlayacak olsa İmam Hatip Lisesi ve talebeleri demezdim de maya okulları ve maya nesil derdim. Çünkü siz şeytanın güneşin altında bırakıp ekşitmek ve orijinal memeden çıktığı kıvamı bozmak için uğraştığı milyarlarca sayıyla anılan süt durumundaki neslin umutla beklediği maya nesilsiniz. Bu nedenle sizden birinin sınıfta kalması, sizden birinin ahlakında sıkıntı olması, sizden birinin umutsuzluğa kapılması, sizden birinin maya neslinden birisinin karşı cinse karşı zafiyete düşüp bütün geleceğini yok sayarak basit filmsel yollara düşmüş olması, sadece senin sınıfının, bu okulun, seni okutmaya çalışan annenin, babanın üzüntüsünü gerektirecek bir sıkıntı değildir. Sen Arapça dersin iyi olmadığı zaman, sen Kur'an dersini not almak için çalışıp geçtiğin zaman, sen kendini 4 yıllık üniversiteye kilitleyecek kadar köhne düşüncelere esir ettiğin zaman, sen bir kızın peşinde makinelerle, iletişimle veya bireysel olarak kendini berbat ettiğin zaman sadece sen zarar etmeyeceksin. Senin mayalamanı bekleyen 7 milyar insanlık bundan etkilenecek. Çünkü sen İstanbul'da yaşayan, İmam Hatip Lisesi'nde okuyan mümin, Müslüman bir genç değilsin. Sen şeytanın abluka altında tuttuğu, Adem aleyhisselamdan beri hiçbir nesilde görülmeyecek kadar büyük bir berbatlık ve fuhuş çılgınlığı içerisinde ölüp gitmeye yüz tutmuş insanlığın maya için seçilmiş örneğisin. Sen önceki yoğurdun kalıntısısın. Sen ilim uğruna sabahlara kadar uykusuz kalan, iki hadis öğrenmek için Buhara'dan Şam'a kadar yürüyerek deve sırtında gelen Buharilerin, Müslimlerin, Tirmizilerin, İbn-i Mace'lerin yoğurdunun bir kaşık kalıntısısın. Kazara o kaşık tencereye konacağı zaman eli titrese de kaşıktaki yoğurt düşecek olsa süt boşa gidecek. İnsanlık belki bir asır başı boş kalacak. Senin yokluğun İmam Hatip'te bir talebenin yokluğu olarak algılanamaz. İnsanlığın zayiatı, ümmeti Muhammed'in belki bir asır, belki iki asır boş ve umutsuz kalması demektir. Sevgili gençler, siz arşın gölgesine adaysınız. İnşallah adaylığınız ve adaylığımız gerçekleşecek ve dileriz Allah'tan bu toplantıyı çok daha kalabalık, Ömer bin Hattab'ların da bulunduğu bir mecliste, arşın gölgesinde tekrar hatırlayacağımız günü Allah bize nasip eder. Böyle umut ederiz. Bunun için çalışıyoruz zaten. Siz arşın gölgesindesiniz. Arşın gölgesine doğru yürüyorsunuz. Size ağabeyiniz olarak söyleyeceğim çok şey yok. Tek bir şeyi vurgulamak istiyorum. Siz kendinizi tren istasyonunda yanlış indiği için zoraki bekleyen yolcu gibi görürseniz, siz kendinizi maya olarak göremezseniz, siz kendinize istasyon olarak arşı seçemezseniz, hiçbir melek sizin için özel gayret edip elinizden tutup sizi bir yere götürmez. Siz kendinize büyük hedefler çizin. Üniversite sizin sağ ayağınızı kaldırdığınızda sağ ayağınızla basacağınız kadar bile olmayan bir hedef olmalıdır. Siz bir kızın, bir arkadaşın çukuruna batacak biri değilsiniz. Kafanız arşa kadar değmiş. Kaldırdığınız eliniz ümmetin en başındaki peygamberin eline tutuyor. Öbür elinizi nasıl siz sizin düzeyinizde olmayan, belki de mayalanacak süt bile olmayan çamurlu sulara nasıl değdirirsiniz? Siz asla babalarınızın, annelerinizin çocukları değilsiniz. Siz ümmeti Muhammed'in emanetisiniz. Siz Kâbe'siniz. Mescidi Aksa'sınız. Mukaddessiniz. Çünkü İslam taş dini değil, taşlara tapınmayı men eden dindir. İslam insan için insana geldi. Ebu Bekir Kâbe'den kıymetli, Ömer Mescid-i Aksa'dan kıymetli. Çünkü Mescid-i Aksa, çünkü Kâbe mümin insan gelsin diyedir. Kuru kuruya dikilmiş anıtlar değildir. Siz analarınızın, babalarınızın çocukları değil, öğretmenlerin talebeleri asla değilsiniz. Siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin talebelerisiniz. Onun açtığı çığırı sürdürüyorsunuz. Siz ne babalarınızın, ne öğretmenlerinizin, ne de hocalarınızın peşinden gidemezsiniz. Peşinden gidilecek bir kişi var ve siz de onun peşindesiniz. Tonlarca sütü dökmemizde, yakmamızda ya da yanlış bir yerde değerlendirmemizde inekler var oldukça sıkıntı yok. Akşam sütünü kaynatırken dökersen sabah sütünü kullanırsın. Sabah sütünü dökersen akşam sütünü kullanırsın. Ama maya yoksa yapacak hiçbir şey yok. Yoğurtsuz kalırız. Sevgili gençler, sizin karşınıza çıkan en büyük düşman şeytanın size aşıladığı en kötü hastalık sizi sürüngen mantığa mahkum etmesidir. Sürüngen mantık sizin kısa vadeli, kısa metrajlı düşüncelere esir olmanız demektir. Siz zilin çalmasını bekleyen öğrenci olamazsınız. Siz okul bitirmek diye derdiniz olamaz. üniversite diye, doktor olma, master yapma diye bir derdiniz olamaz. Siz asla öğrenci değilsiniz. Adını lise olarak adlandırdığımız bir okulda bulunuyor olabilirsiniz. Ama maya karakteriniz, insanlığın umutla sizi beklemesi, sizin diplomaların peşinde değil, gerçek değer olan, asıl gaye olan ilmin peşinde koşmanızı ve ilminizi kendiniz için değil, ümmetiniz için, insanlık için kullanıyor olmanızı gerektirmektedir. Ama şeytan ve şeytana kanmış, onun ağlarına takılmış birileri sizi 3 günlük, 5 günlük, 1 senelik hedeflerin peşinde sürükleyebilir mi? Sürükler. Siz bir yere tutunmazsanız küçük bir rüzgar boş bir poşet gibi sizi damdan dama atar. Bir yere tutunun. O tutunduğunuz yer çok köklü olsun. O kadar köklü olsun ki dalları arş-ı alaya kadar uzanmış olsun. Çok köklü bir yere tutunun. Ve asla korkmayın. Umutsuzlanmayın. Sevgili gençler, en başta vaat ettik, uzun konuşmayacağız dedik. Arkadaş çok güzel bir maya tarifi yaptı. O bizim anlatacağımız şeyleri de anlatmış oldu. Ama ben size bu yoğurt yapmayı yeniden tarif etmek istiyorum. Arkadaş annesinden öğrendiği öğle yemeğinde, akşam yemeğinde yenen yoğurdu tarif etti. Ben ise meleklerle yarış ettiğimiz bu süreçte Ebubekirleşme ve arşın gölgesine doğru hızlı adımlarla gitme yoğurdundan tarif etmek istiyorum. Sevgili gençler, bir, Allah'ı ve onun rızasını düşünerek yola devam edin. Siz Allah'ı düşünürseniz, ben onun kulu olmak istiyorum derseniz, Allah yarattığı bütün mahlukatı size hizmet ettirir. Diplomalar kendiliğinden önünüze gelir. Evlenmek istemeye görünsüz, alternatifler kendiliğinden önünüze iner. Meleklerin sizin namınıza test çözdüğünü görürsünüz. Uyku size huzur verir. Yemekler sizin için gıda olur. Bütün mülk Allah'ındır. Allah'la beraber olan mutludur. Onun dışında kimle beraber olursan ol, ölüm korkusu bile seni kahretmeye yetecektir. Bir, iki, gençler, sadece bir saatliğine bile, sadece bir saatliğine bile sakın anne ve babanızın ahını almayın. Annenizin ve babanızın bir saat bile size küs olması demek, Allah'la bağınızın kopması demektir. Anneniz babanız putperest bir müşrik bile olsa, onlara Allah'tan sonraki en büyük hak sahipleri olarak bakın. Önlerinde eğilmekte, ellerini, ayaklarını öpmekte hiçbir sakınca yok. Eğer Allah'ı arıyorsak. Üç, bu ikinciydi. Üç, gençler, arşın gölgesi zamanı iyi değerlendirenler içindir. Zamanı iyi değerlendiremeyenler kavak ağacının gölgesini bile bulamazlar. Arşın gölgesini nereden bulacaksın? Çok iyi zaman değerlendirin. Zamanı değerlendirmek demek, bir, 7 saatten fazla ameliyat olmadığın hiçbir gün 7 saatten fazla uyumaman demek. 6 saatten de az uyumaman demek. aynı saatte yatıp aynı saatte kalkman demek. Yemekten 3 saat önce hiçbir şey yememen demek. Yemekten 3 saat önce mi hiçbir şey yemiyoruz? Uykudan önce. Uykudan önce 3 saat kendimizi tampon bölgeyle koruyoruz. Gençler, zamanın en kötü tüketicisi arkadaştır. Senin mayalığını takdir etmeyen, seni maya olarak göremeyen, kendisi gibi geçici dünya nimetleri peşinde koştuğunu zanneden bir arkadaşın hiç olmasın. Yalnız kal. Ağrı Dağı'nda tek başına yaşa ama böyle bir arkadaşla yaşama. Bu da zamanı kullanma taktiği. Gençler, dördüncü hedefimiz ilim adamı olmamız gerekiyor. İlim adamı olmak demek Allah'ın sana kapasite olarak ihsan ettiği ve senin zeka yapın, yetişme tarzın olarak fıtratına uygun olan ilim dalında ilerlemen demektir. Herkesin müfessir olması, muhaddis olması, matematikçi olması gerekmez. Herkes bu ilimlerden kaşık kaşık yudumlar. Ama Allah zekasını hangi branşta açtıysa o branşta devam edecek. Müfessir olacaksa müfessir, tarihçi olacaksa tarihçi, fizikçi olacaksa fizikçi olacak. Bu branşınızı üniversite yönlendirmesin. Size ders veren hocaların hangisini kendinize daha cazip görüyorsanız, hangi ders saatinin zilinin çaldığını ne çabuk çaldı diye yorumluyorsanız, o fıtratınıza yakın dersin adıdır. Bu işaretleri iyi değerlendirin. Size hadis ezberletildiğinde, Kur'an tefsiri okutulduğunda mutluluk hissediyorsanız, sizi Allah o tarafa çekiyor demektir. Matematikle çok fakülteye giriliyor diye matematiği sevmeniz gerekmiyor. Onu tuz gibi kullanmanız gerekir. Matematik de diğer bilimlerde tuz gibidirler. Yemeğe gerektiği kadar katılır. Tuz yararlıdır diye bir kilo fasulyeye bir kilo tuz katarsan yiyemezsin onu. Kendinizi matematik diye zorlamayın. Tefsir diye zorlamayın. Fıtratınızı zorlamış olursunuz, yolda kalırsınız. Gençler, arşın gölgesinde 5. kuralımız, sakın kirli kirli Allah'ın sizi kabul edeceğini zannetmeyesiniz. Allah temizdir, temizleri sever. Sancak teslim edeceği zaman temiz kullarına sancak teslim eder. Kirlilik ne demek? Haramlardan bir harama bulaşmak demek. Gençler, insanlığın yeryüzünde adım adım dolaştığı günden beri hep ayıp olan, suç olan ve günah olan zinanın, fuhşun ne kadar ucuzladığını ve yasal bir hak haline geldiğini sizler de görüyorsunuz. Bu ne demektir? Allah şeytana ve şeytanlaşmışlara bu süreci bu şekilde hazırlattı. Neden? Temiz gelecek kullarını görmek istiyor ondan. Temiz kalın. Eliniz Allah'ın helal etmediğine değmesin. Helal olmayan mala da değmesin. Helal olmayan insana da değmesin. Kirlendikten sonra temizlenmek çok zor. Temiz kalmak daha kolay. Sakın şeytanın ve şeytanlaşmış insanların aldatmalarına kanmayın. Temiz kalın. Temizken Allah sizinle insanlığı mayalasın. Eğer siz ekşirseniz, ekşi yoğurttan yenmez, ayran yapılmaz bir yoğurt çıkar. Siz çok önemlisiniz. Sizin elinizin kirlenmesi, gözünüzün kirlenmesi, beyninizin kirlenmesi sıradan milyonca Müslümanın kirlenmesi gibi değil. Onlar süttürler. Siz mayasınız, siz aman temiz kalın. Ve son sözüm, 6. uyarım, teknolojiyi kullanın. Bilgisayarından cep telefonuna kadar teknoloji olarak Allah sizin zamanınızda hangi nimeti insanoğluna sunmuşsa en çok siz hak sahibisiniz onu kullanmakta. Kullanın. Evde bir bilgisayarınız olsun. Çantanızda bir bilgisayarınız olsun. 3-5 bilgisayarınız olsun. Helal olsun size. Size zekat olarak da bilgisayar verseler alın, helaldir size. Ama bilgisayarın kulu olmayın. Ezan okunduğunda tuşuna basabildiğiniz bütün bilgisayarlar sizin olsun. Ekranında haram görülmeyen her bilgisayar ananızın sütünden daha helal olsun size. Bütün cep telefonları, şu anda piyasada olanı olmayanları, hepsi sizin olsun bir şartla. Cep telefonu kontüründen çok zaman olarak sizi tüketip tüketmediğini bilebiliyorsanız, kaç kontür harcadın değil, bu benim ömrümden değerli olan kaç dakikamı aldı diye düşünebildiğin her cep telefonu senin olsun. Cep telefonu suç değil, o telefonu kulağınla dinleyecek yerde kalbinle dinlemen önemli. Telefona Ebu Cehil'in Lat ve Uzzası gibi tapınıyor olduktan sonra o telefon senin için musibet. Bilgisayar Menat gibi put haline gelip seni Rabbinden koparıyor. Anandan, babandan koparıyor. Seni bir ekranın önünde çürümüş elma haline getiriyorsa o bilgisayar senin için kötü. Bütün teknolojiler, şehirler, uygarlıklar size helal olsun. Ama siz maya olarak o uygarlığın, o şehrin başında olduğunuz sürece bir gün siz güdüleceksiniz. Sizi iki tane kapağın içinde 3-4 tuşu olan bir alet hayvan kullanır gibi sizi kullanacaksa, dersinde namazında onu düşüneceksen, uykunu çalacaksa, annenle babanın arasına, seninle onların arasındaki ilişkiye seviye getirecekse, bu teknoloji bizim düşmanımızdır. Bunun dışında her türlü teknolojiniz olsun. Bilgisayarın üstündeki teknolojiler de sizin olsun. Sen mayasın, sen umutsun. Sana lazım olmayan teknoloji insanlığa da lazım değil. Sana helal olmayan teknolojiyi insanlık ne yapsın? Sevgili gençler, Allah'tan niyazım odur ki sizinle böyle konuşan ve dinleyen olarak buluştuğumuz gibi bir gün sizin eylemlerinizle göğsümün kabardığı, ümmetimin yüzünün güldüğü günde de sizi görmeyi Allah bana nasip etsin diye niyaz ederim. Her birinizi tebrik ederim. Mayalığınızın, ümmetime umut oluşunuzun kutlu olmasını dilerim. Allah'tan muvaffakiyetler dilerim. Selamun aleyküm.